विदित्व एतमिति व्याख्या है ना, तीन से चल गया ना। हाँ, विदित्व विथायति इसकी व्याख्या, यथा श्रुतम वा पौरापर्यम अन्यथवा संध्यान प्रत्यय पौरापर्यमति। पौरापर्यं यथा योगम त्वान्तयोः पदयोर्द्वयोः पूर्वं यदि विदित्वेति तदा द्वेधा प्रकल्पनम्। पौर्वापुरम यथायुगम क्तान्तयो द्वयो पदयो हो, जैसे पाठ में इसे यदि कहने पूर्वम यदि विदित्वा इति तथा दो प्रकार कल्पना करेंगे। दो प्रकार कैसे? तत्र पाठक्रम अनुश्रियते चेत तदा वेदन द्विविधम संभवति विदित्वा विथाय, ऐसे पाठक्रम है ऐसे अध्याय इसे का अनुसरण करेंगे तो दो प्रकार वेदन है। पूर्वम यदि विदित्वा इति तदा द्विधा, द्विधा कैसे कथम तद्धि तत्व साक्षात्कारणं वा प्रयोजक ज्ञानं वा तत्र आद्यम प्रत्यय, तत्व साक्षात्कार करें विदित्वा तो उसका प्रत्यहन करते हैं। ज्ञान स्वभावाद वित्थान ज्ञेय वस्तु परोधतः वित्थाने चोदना अपेक्षा नाधिकारोपमर्दतः। ज्ञान स्वभावात ज्ञेय वस्तु उपरोधत वित्तानं वित्ताने चोदनापेक्षा न अधिकार उपमर्दत, अधिकार की निवृत्ति हो जाती ज्ञान होने पर और विधि की अपेक्षा वित्तान में नहीं है। यदि साक्षात्कार है ज्ञान स्वभावाद वित्थान ज्ञेय वस्तु स्वभावत ही वित्तान हो जाएगा ज्ञान स्वरूप, तब तो वित्थान विधि की अपेक्षा नहीं है कि अधिकार की निवृत्ति होती है। इससे पहले साक्षात्कार हो तो विदिता वित्थाय वित्थान का विधान नहीं मान सकते हैं। आद्यम प्रत्याय साक्षात्कार वसाद वित्थानम ज्ञान स्वभाव वस्तु स्वरूपम अनुसृत्य वस्तु स्वरूप से तदात्मना स्थिति तन्न तत्र विधि वित्थान तत्र तस्मिन् विवक्षे विधि न विधि विद्यमान स्वरूपे फलात्मनि विधि अभावात्, स्वरूप में फलात्मनि स्वरूपे वित्तान स्वरूप में साक्षात्कार का स्वरूप है फल है वित्तान विधि अभावात्, साक्षात्कार न विधि पुरुष संबंध से निराशाद ये अधिकार उपमर्दत, पुरुष के साथ विधि का संबंध अधिकार का ही निवर्त होता है ज्ञान से संबंध से निराशा तो अधिकारी अभावात अधिकारी कोई नहीं, इसलिए साक्षात्कार अर्थ तो नहीं ले सकते विदित्वा साक्षात्कार ले फल रूप विधि नहीं। द्वितीय प्रत्यय यदि प्रयोजक ज्ञान कहे उसका भी शाब्दी थी शाब्दी व प्रतिपत्ति सियाद वित्थानादे प्रयोजिका विद्यार्थो ह्यपि बाल्यादेश तथोर्ध्वमपि दृश्यते। शाब्दी वा प्रतिपत्ति स्याद वित्थानादे प्रयोजिका, वित्थान का प्रयोजक शब्दजन्य ज्ञान सम्न विद्यार्थ ही बाल्यादि ये यही पक्ष प्रत्याहत दिया किंतु द्वितीय प्रत्याहत ये इसको स्वीकार करते हैं तो द्वितीय प्रत्यय तो उसका उत्तर देते हैं। हाँ सामान्य ये सामान्य आपात ज्ञान भी हो जाएगा परोक्षत ही बाल्यादि यहाँ इसे पर संन्यास में विधि कैसे होगी? संन्यास में विधि तो नहीं है, किंतु बाल्यादि तथा ऊर्ध्वम अपि दृश्यते विधि अर्थ बाल्यादि। बाल्य ने तिष्ठा से जो विधि है उसे विधि के कारण वित्थान में भी विधि कल्पना होगी। अधित सांग स्वाध्याय शब्दोता संन्यास पूर्वक श्रवणादि प्रयोजिका धीरे संन्यास का प्रयोजक ज्ञान। अधित सांग स्वाध्याय से अंग के साथ अध्ययन वेद अध्ययन किया, सड़ंग वेद अध्ययतव ज्ञा जाया, जो वो ब्रह्मचारी अवस्था में रहकर अध्ययन स्वाध्याय अध्ययन किया। शब्दों था बुद्धि ये है विदित्वा, जो कि संन्यास पूर्वक श्रवणादि प्रयोजिका, संन्यास लेकर के श्रवण कराने के लिए अंत संन्यास का प्रयोजक हुआ। प्रयोजक ज्ञान वो आपात ज्ञान है, आपात ज्ञान तो प्रयोजक ज्ञान होने से संन्यास पूर्वक श्रवणादि का प्रयोजिका, फिर श्रवणादि करता है विविधिशा संन्यास। इसकी यदि विधिता ही तो उच्चते तथा साक्षात्कारार्थम संन्यास आदि विधि युक्त, साक्षात्कार के संन्यास विधि युक्त है। न अश्विन वाक्य विधिरस्ति लिंगा आदि अश्रवणात्, वित्ताने में तो कोई विधि श्रवण नहीं होता है लिंग आदि। तत्कथम यह संन्यास विधि कहते विधि संभव है विद्यार्थ ही अप बाल्यादि, बाल्यादि विद्यार्थ आगे है उर्दू में विदिष्टते, आगे बाल्यादि विधि के लिए तिष्ठा से तो होने से विधि यद्यपि यह विधि न दृश्यते तथापि बाल्यादि विधेय सहकार्यंतर विधि रीति न्यायात सन्निधिध्यासन का जैसे सहकार्यंतर विधि कर ब्रह्मसूत्र में आया, इस पक्ष में वही प्रभुत्व होता है तो हाँ निधिध्यासन का विधान माना। न्याय तिष्ठा से च उत्तरोत्तर विधि स्पष्ट बाल्य ने तिष्ठा से उत्तर न्याय होती ही शब्द। ये हो गया पाठक्रम पक्ष में विदित्व वित्थाय, पाठक्रम पक्ष वेदनम विभज्य व्यवस्था मुक्त। तो वेदन का यदि अपरोक्ष ज्ञान लिया साक्षात्कार तो फल रूप है, वहाँ संन्यास का विधान नहीं है। और यदि प्रयोजक ज्ञान लिया तो प्रयोजक ज्ञान की विधि ठीक है। श्रौतात् क्रमात् अर्थक्रम बलवान इति पर्वा पर्यांतर माह, श्रौतक्रम श्रौतात् पाठक्रमात् श्रौतक्रम बलवान बलिह बलवान है, उसी में अर्थक्रम का बलवान लेकर के पर्वापर्य वित्थाय विदित्वा ये अर्थ कहेंगे। वित्थाय वित्थायाथ विदित्वे पर्वापर्यम यदेश्यते वित्थान साधना विद्ये त्ययमर्थो भवे तदा। विद्याय अथ विद अथ विद्याय विदिता इसे माने कि पर्वापर्यम इतने वित्थान साधना वित्थानम साधनम यस्या विद्या संन्यास ज्ञान का साधन इतम अर्थ भवित चाहिए। शौतक्रम व्यवच्छेद को अथ अथ विद्याय अथ अथ विद्याय विदिता तो पाठक्रम के व्यवच्छेद करने के इसे अर्थक्रम लेंगे तो तत्र ज्ञान से श्रवणादि द्वारा संन्यास साधनमिति उत्तम भवति। संन्यास ज्ञान का साधन, संन्यास कैसे साधन होगा? श्रवणादि द्वारा। तो ज्ञान का साधन विद्या वित्थान साधना वित्थान साधन से ये अर्थ सिद्ध हो जाए इति उत्तम भवति इत्याह। पाठक्रमे संन्यासस्य धि साधनत्वा सिद्धेर नासो अनुसरणे शंका करते। पाठक्रम मानेंगे तो पाठक्रम, पाठक्रम पहले बता था विदित्वा वित्था, तो उसमें संन्यास धि साधन नहीं हुआ विदित्वा वित्था मिथाय, तो विद्या के धि साधन तो असिद्धे नासो अनुसरणे इति आशंका है विदित्व इति। विदित्वा कथम इत्यस्य प्रत्युक्त्यर्थापराश्रुतिः, तस्माद् इत्यादि का अयोज्य न्यास हेतुत्व सिद्धये विदित्वा कथम इत्यस्य प्रत्युक्ति अर्थात पराश्रुति विदित्वा वित्थान यदि मानेंगे तो वित्थान उसका साधन कैसे होगा इसको कहने के लिए आगे श्रुति तस्माद् ब्राह्मणा पुत्रिशाच वित्तिशाच वित्थाय ऐसे आया न्यास हेतु तो सिद्ध है संन्यास हेतुत्व ज्ञान है संन्यास हेतु तो सिद्ध है इस पर अन्वय करना है विदित्ता वित्थानमिति मते कथम संन्यास से वेदन साधनत्व विदित्ता तो ज्ञान पहले वित्थान बाद में नहीं पश्चादभावी पूर्व सिद्ध से हेतु पश्चादभावी संन्यास पूर्व ज्ञान का हेतु कैसे इति चौद्यम परिहर्तुं तस्माद् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्य नैतिष्ठा से श्रुति बाल्य इत्यादि तत्र ही प्रयोजक ज्ञानवतः संन्यासिन पांडित्यादि विधीयते जहाँ जो कहा पांडित्यम बाल्य नैतिष्ठा से दीति प्रयोजक ज्ञानवतः संन्यासिन पांडित्यादि तो पहले प्रयोजक ज्ञान हुआ आपात ज्ञान उससे विदिता फिर वित्थान संन्यास उसके बाद पांडित्यादि विधीयते श्रवणादि पांडित पांडित्य निर्विद बाल्य नैतिष्ठा से ऐसा अर्थ होने से क्या होगा संन्यासी के लिए पांडित्यादि विधान करने से श्रवणादि के पहले संन्यास वो संन्यास हो गया विदित्वा का था प्रयोजक ज्ञान अभी पहले आया था अभी जो आया अपरिचित साक्षात्कार तो नहीं ले सकते प्रयोजक ज्ञान को लेंगे प्रयोजक ज्ञान से विदित्वा वित्थान करेंगे तो वो अपरोक्ष ज्ञान साक्षात्कार के लिए संन्यास साधन हो जाएगा ये पहले आया था अभी पांडित्य बाल्य अतः संन्यास से दी हेतुत्वार्थम कौन से दी अपरोक्ष हेतुत्वार्थम विपरीत क्रमबद्ध यथाक्रम भी नाबद्यम वित्थाय विदित्वा करें से संन्यास ज्ञान का साधन हुआ और विदित्ता वित्थान करेंगे तो प्रयोजक ज्ञान मतलब वित्थान उसके बाद अपरोक्ष साक्षात करके लिए श्रवण आदि पर्वापर्य द्वये भी संन्यासस्य श्रवण द्वारा ज्ञान उपायत्व उत्तम अभी दोनों प्रकार में संन्यास श्रवणादि द्वारा ज्ञान का साधन हुआ तत्र वाक्य शेषम प्रमाणित तस्माद् तस्मादेवं विदित्वेवं तथा चौर्ध्वं प्रचक प्रवक्षति निःशेषकर्म संन्यासं विद्याया साधनं श्रुतिः तस्माद् एवं विदित्वा एके एवं तथा चौर्थं आगे कहेंगे निःशेषकर अच्छा विदित्वेव विदित्वा हाँ विदित्वा एवं एक यह को वह करना और दो मात्र चाहिए तस्माद् एवं विदित एवं विद इत्येवं एवं विदि तस्माद् एवं विद इत्येवं एवं विद शांतो दांतो उपरत तितु समाहित होता तस्मा एवं विद इतम एवं विद शांतदांत उपरतीतम यथ तथा निश्चित कर्म संन्यासम विद्या साधन श्रुति वदति श्रुति प्रवक्षति एवं श्रुतिरिति समद एवं तस्माद् एवं विद एवं श्रुति प्रवक्षति कही तत्र उपरत सद शांतदांत उपरती क्यों उपरत शब्देन विद्या साधनतया संन्यास विधास्यते एवं विद शांतता उपरती थे आत्मने आत्मा पश्यति कर जो ज्ञान साधन उपरत शब्द से संन्यास संन्यास न केवलम बृहदारण्यक श्रुतावेव आत्मधि साधनतया संन्यास विधि किंतु श्रुत्यंतरे भी इत्याह एतमेव प्रव्राजन लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्ति अच्छा ये तो बृहदारण्यक त्यागिनी का अमृतत्व अंश टिप्पणी दिया है। संन्यास संन्यास साधन ज्ञान निर्वक्त्यत्रापि च श्रुति यथा तथा पराश्चात्र श्रुतय सन्ति कोटिशः। संन्यास साधन से अत्र श्रुति निर्वक्ति अत्रापि निर्वक्ति यथा अत्रापि निर्वृत्ति यथा तथा पराश्रुतः कोटिशः सन्ति अत्र अत्र पराश्रुत कोटि से परा आगे इसे बहुत श्रुति है। अधिकार अपिकार चकारु पूर्वोत्तर वाक्य परामर्शार्थु तावग्रे लेशत दर्शिष्यति। अपिकार चकारु निर्वृत्ति अत्रापि च श्रुति अत्रापि च अपि च पूर्वोत्तर वाक्य परामर्शार्थ पूर्व वाक्य आगे भी कहेंगे वाक्य देने के लिए तो संन्यास साधन ज्ञान पहले कहा आगे भी कहेंगे एवं भी शांत शांत आगे भी दिखाएंगे। ननु प्रामाणिकोपि संन्यास कस्मात् प्रयोजक ज्ञान बता दिए कर्मानुष्ठानाद अभिलषित लाभा तत्र। अभी संन्यास प्रामाणिक तो हुआ कि प्रयोजक ज्ञान बता कस्मात् संन्यास आदिते ज्ञान तो कर्मानुष्ठान से हो सत्य मुख्य ज्ञान है। ज्ञानानुरोधिनी यद्वत् प्रवृत्ति प्राणिनामिह तथेहापि श्रुतिर्वक्ति प्रत्ययाथात्मवेदिनां यद्वत् प्राणिनामिह ज्ञानानुरोधिनी प्रवृत्ति तथा यहापि प्रत्ययाथात्मवेदिनां श्रुतिर्वक्ति वित्थान व्यक्ति संन्यास दस तथा यह कर्मणि कामिनाम शौत ज्ञानात् प्रवृत्ति साध्य साधन ज्ञान से प्रवृत्ति होती तथा तत्यागे भी प्रयोजक ज्ञानवताम प्रवृत्ति भक्ति श्रुति कहती संन्यासी में तथा च कर्मणि व संन्यास प्रवृत्ति अवश्य मावनी विवेकियों के विवेकी नाम विदित्वा वित्था इति यथायोगम कर्म क्रम मुक्त्वा वित्थान प्रतियोगी प्रदर्शनार्थम पुत्र इत्यादौ पुत्र शब्दार्थ न। अभी तो वित्था विदिता दोनों में बराबर हो गया कोई क्रम बता जैसे वो संन्यास ज्ञान का साधन हुआ तो वित्थान में किससे वित्थान वित्थान का प्रतियोगी प्रदर्शनार्थम तो पुत्र वित्तेषण आदि पुत्र इत्यादि पुत्र शब्दार्थ कहते हैं। ग्यारह पुत्रोत्पत्ति में समुद्देश्य दारान परिजिघृक्षति यतो दारार्थम उद्योग ततः पुत्रेषण उच्यते। पुत्रोत्पत्ति में समुद्देश्य दारान परिग्रहितुम इच्छति परिजिघृति यत दारार्थ उद्योग तथा पुत्रेषण इसे दारार्थ उद्योग पुत्रेषण इति उच्यते। यत दारान परिजिघृति तत दारार्थ उद्योग पुत्रेषण उच्यते पत्नी ग्रहण के उद्योग पुत्रेषण। वित्तेषणाश्चेत्यत्र वित्तशब्दार्थम पुरुषार्थाय पुरुषार्थाय यन्नालं लब्धात्मापि कुठारवत् अप्रविश्य प्रयोगं तद् वित्तमित्युपदिश्यते। वित्त सदिश को लेना लौकिक लौक वित्त दैव वित्त आगे कहेंगे अलग यत लब्धात्मापि कुठारवत् प्रयोगम अप्रविश्य पुरुषार्थाय न अलम तद वित्तमिति उपदिश्यते। कुठार जैसे है तो भी प्रयोग के बिना कोई कार्य नहीं करता है पुरुषार्थाय अलम न इसी प्रकार लब्धात्मापि जो धन पशु आदि धन हो गया, किंतु पुरुषार्थ है प्रयोगम अप्रविश्य, कर्म प्रयोग के बिना केवल पुरुषार्थ के लिए पर्याप्त नहीं हुआ, वो वित्त कहा। धन आदि जितने कर्म करने पर ही वो पुरुषार्थ के लिए साधन होता है। द्वादश नहीं कुठार स्वरूपेण सन्नपि बिना व्यापार आवेशम दारु विदा रहती तथा विद्यमान न अनुष्ठानादृते फलम अंकुर रहती। विद्यमान होने पर धन गवादि वित्तम, ये हो गया वित्त। वित्त शब्द न उपास्तिमपि गृहीत्वा वित्त जो देव वित्त उपासना है तत्व वित्थानम भाष्योक्तम अयुतम, तो हाँ वित्थाय कह करके उपासना सभी वित्थान कहा गया वो तो ठीक नहीं, क्योंकि तत्परादि वित्थानम उससे तो उपासना करने से शुद्ध अंतगुण वित्थान हुआ, तत्व वित्थान हेतु अभाव उपासना से वित्थान में हेतु नहीं। तदस्थान सद जो भाष्योक्तम उपासना से भी वित्थान वो तो अस्था अयुतम अस्थान इति भर्तृपंच मतम आशंका है। भर्तृपंच कहते ये उपासना से वित्तान ठीक नहीं, उनके मत में तो उपासना भी करना ही है, किंतु अपने मत में वेदांत में कर्म उपासना से वित्तान। इसलिए जो कोई लोग वेदांत श्रवण करने के बाद फिर उपासना करते हैं अथवा वो नहीं होता है तो उपासना करने के आया, किंतु वित्थान और उपासना भी करे ये ठीक नहीं। जो वित्थान है तो कर्म वो उपासना दोनों से वित्थान। यत्तु यत्वात्मलाभ मात्रेण पुरुषार्थ समाप्ति कृते वित्थान तद्बलादेव न तो यत्स्याद्गवादिवत्। यत् तो आत्मलाभ मात्रेण पुरुषार्थ समाप्ति कृत, वो तो वित्थान है ज्ञान वित्थान तद्बलादेव न तो यत्स्याद्गवादिवत्। गवादिवत जो होता है धन आत्मलाभ मात्रेण पुरुषार्थ समाप्ति कृत नहीं है, तो उससे वित्थान चाहिए वो वित्थान तद। यत् तो आत्मलाभ मात्रेण पुरुषार्थ समाप्ति कृत तद वित्थान बला तद वित्थान बला वित्थान नोपास्ति वसा तस्या गवादिवत आत्मलाभ मात्रेण पुरुषार्थ तो गवादिवत तद वित्थान तद वित्थान। आत्मधि बलादि उत्थान उपास्ति तस्या उपास्ति तस्या भगवादि बला गवादिर्व तत्वपि वित्तातव्यम् गवादि अपना मात्र ये तो आत्मलाभ मात्र न पुरुषार्थ समाप्ति कर दे, ये तो ज्ञान है वित्थान वही हो तद्बलादेव न तो ये साथ गवादिवत यद गवादिवत हाँ उपास्थि विधान से उपासना से भी वित्थान चाहिए तो अन्य श्लोक अन्य में तद्बलादेव वित्थानम ठीक है हमें आत्मधि बलादेव वित्थानम तद्बलादेव वित्थानम आत्मधि बलादेव तद्बलादेव वित्थान आत्मधि बलादेव वित्थानम न उपास्थि वसात। हाँ हाँ हाँ उनकी शंका थी क्या है हाँ पर कहा था तद्बलादि वित्थानम उपास्थि के सामर्थ्य से वित्थान इस उपासना से वित्थान नहीं होना चाहिए, इसी मत के लिए दिया है तद्बलादेव वित्थान मतलब वो ज्ञान बलादेव वित्थान न तो उपास्थि से। इस लोग को देखो यत् आत्मलाभ मात्र न पुरुषार्थ समाप्ति कृत तद्बलादेव वित्थान आत्मलाभ मात्र न पुरुषार्थ समाप्ति कृत कौन है साक्षात्कार तात बलादेव वित्थानम, वो ज्ञान से संन्यास न तो यत गवाधिपत सियात, गवाधिपत उपास्ति तत्बलाद न उपित्थानम, उपास्ति बलादेव वित्थान नहीं इसलिए उपास्ते वित्थान ठीक है। आत्मधि बलादेव वित्थानम न उपास्ति पश्चात, क्योंकि तस्य गवाधिपत आत्मलाभ मात्र न पुरुषार्थ हेतु, पुरुषार्थ हेतु तो गोवादी जैसे पुरुषार्थ हेतु नहीं आत्मलाभ मात्र न, उपासना भी पुरुषार्थ का हेतु नहीं आत्मलाभ मात्र न। अतो गवादेरिव ततो भी वित्थातव्यम ततो उपास्त्यादे वित्थान, वित्ताद अत्र वित्थानम श्रूयते न च उपास्तु वित्तपद प्रसिद्धि तत्कथम ततो वित्थानम। वित्तेषणा का प्रतिवित वित्त है, वित्त से वित्थान चाहिए, उपासना से तो नहीं, उपासना तो वित्तपद प्रसिद्ध नहीं, कथम वित्थान। अतः प्रत्यग इति प्रत्यग ज्ञान संभूत कामोत्थं साधनात्मकं देवतादिपरिज्ञानं मंत्रवद वित्तमुच्यते। प्रत्येक अज्ञान संभूत कामोत्थं देवतादिपरिज्ञानं मंत्रवद साधनात्मकं वित्तमुच्यते, साधनात्मकं देवतादिपरिज्ञानं वित्तम उच्यते मंत्रवत, मंत्र जिससे वित्त दैव वित्त। इसी प्रकार प्रत्येक अज्ञान से उत्पन्न है कामना से जन्य जो देवता आदि परिज्ञान उपासना है वो साधनात्मक है, उसको वित्त कहा गया यहाँ, दैव वित्त लौकिक वित्त न होने पर। मंत्रादि कारकवत, मंत्रादि जैसे कारक है मंत्र अर्थस्मृति इति करणादि कारक, करण कारक। उपास्तेर मानुष्य वित्तत्व अभावे भी, मानुष्य वित्तत्व नहीं दैव वित्त है, तत्व भी वित्थान अतरिष्टव्यम। वित्त सदस्य अर्थांतरभुक्तम भूमिका हुआ, ये तो वित्त हो गया, गोवादि वित्त है और दूसरा उपासना भी वित्त हो गया। दूसरे न आत्मानम, न आत्मानम लभते कर्म यतो वित्तमृते ततः, वित्ते शनेयं कर्मार्था न लोकार्थे ते निश्चिति। कर्म यतः कर्म वित्तम ऋते, आत्मानं न लभते, धन के बिना कर्म नहीं हो सकता है। ततः यम वित्तेषणा कर्मार्था न लोकार्था, लोक के नहीं कर्म के लिए वित्तेषणा है, न लोकार्था साक्षात लोकार्था नहीं, कर्म करें तो कर्म से लोक मिलेगा साक्षात नहीं। एवं अभी कथम वित्त शब्द से अर्थांतरम, तो वित्त शब्द से अर्थांतर कैसे हुआ, नित्य कर्म को कहेंगे, नित्य कर्म प्रसिद्ध्यर्थ मतो वित्तमि हेष्यते न चे जामि भवेद वाक्यम पृथक लोकेशन आग्रहात। अतः नित्यकर्म प्रसिद्ध्यर्थम इह वित्तमिष्यते, न चेद वाक्यम जामि भवेत पृथक लोकेशन आग्रहात, लोकेशन से वित्थान तो अलग कहेंगे और वित्त शब्द से दी लोकार था वित्त ही से मानेंगे, तो एक को दो न कहने से जामी आलस्य अनर्थक हो जाएगा। वाक्यम एक ही लोकेशन के लिए, लोकेशन अलग है फिर वित्तेषण कहेंगे, तो इसलिए नित्य कर्म के लिए वित्त चाहिए, वित्त कर्मार्थ। हाँ देते हैं तो आहुति देना अग्नोत्र करने देना चाहिए, नित्य कर्म करने के बाद ही नित्य कर्म के बाद और कितने आया यस्य अनागरणम अवैषदेव। हाँ नित्य कर्म आ पंचमान पुनः पुत्र है नहीं, आ सप्तमा लोका नहीं नहीं, तो नित्य कर्म करने के बाद इतनी शोक चाहिए। नित्य कर्म भी सायं प्रातः आहुति जना खाली एक आहुति दे देंगे, वैश्यदेवादी कर्म है वो करने के। 16 यह तो वित्तम बिना न कर्म, लौकिक के सामर्थ्य भी रहा है सामर्थ्य नहीं, अतो नित्य कर्म प्रतिपत्त्यर्थम अस्मिन् वाक्ये वित्त पदम। यदि तेन लोक साधन है वह गवादि गृह, तो वित्त शब्द से यदि गवादि ग्रहण करेंगे लोक साधना, न नित्यम कर्म तदा न नित्यम कर्म जो नहीं ग्रहण करेंगे तो वितेषणाया सकाशात, वितेषणा से पृथक कहा है, लोकेशना भी कहा है, तो लोक शब्द नहीं वो तो साधन वित्त से गृहतत्वाद, लोकेशना से यदि वित्त ग्रहण हो गया फिर वितेषणा में वही लोकेशना लोक के लिए कहेंगे, तो वित्तेषणायाश्चरा भी तन्मात्र ग्रहे, तो लोक शब्द से यदि साधन ग्रहण करेंगे वित्तेषणायाश्च शब्द से तन्मात्र ग्रहण करेंगे तो पुनरोति क्या था वित्तेषणायाश्च सकाशात प्रत्येक लोकेशना ग्रह लोकेशना, लोक शब्द से यदि लोक साधन वित्त ग्रहण करेंगे लोकेशना, फिर वित्तेषणा से किस नहीं है फिर भी तो पुनरोति होगी, अतः वित्तेषणा शब्द से नित्य कर्मार्थम उद्यम विवक्षित। लोकेशनाश्चर लोकेशना शब्दार्थम लोकान, लोकान उद्देश्य यह काम तत्साधन समाश्रय, लोकेशन ताम आहो काम्य कर्मार्थम उद्यमम। यह लोकान उद्देश्य काम त साधन समाश्रय लोकेशना ताम काम्य कर्मार्थम उद्यम आहु, काम्य कर्म के उद्यम लोक के उद्देश्य काम त साधन समाश्रय साधन का आश्रय करके काम यज्ञादि कर्म फलेच्छया तद हेतु विषय यह काम स्वलोकेशना लोके फल फल इच्छा से हेतु विषय कर्म लोकेशना उचित सा तांच काम्य कर्मार्थम आरंभम आहो, वही लोकेशना शब्द से काम्य कर्म के लिए उद्यम। वित्थान प्रत्योग येषणात्रय मुक्त्वा तत्प्रयोजक अनुबदती यत यतो साधन साध्यंतं प्रत्येगात्मानमात्मना साक्षादित्यादिना ज्ञासीत् विरुद्धं साध्य साधनैः। यतः तं प्रत्येगात्मानं असाधन साध्यं आत्मना साक्षात इत्यादिना अज्ञासीत्, साक्षात इत्यादिना वाक्य से जैसा क्या था परीक्षा, विरुद्धम साध्य साधने विरुद्धम साध्य साधन से विरुद्ध है आत्मा है ये लोकानुदेश्य। यतः यद अज्ञान नहीं कौन सा है यतो हाँ अष्टादश तृतीयाद्वयम इत्थम आवे आत्मना साक्षात इत्यादिना साक्षात इत्यादिना आत्मना आत्मना आत्मना आत्मरूपेण प्रत्येक आत्मान आत्मना जो तृतीय है इत्थम भूत लक्षण है आत्मरूपेण तम प्रत्येक आत्मन आत्मना असाधन साध्यम इत्यादिना अज्ञासित साक्षात इत्यादिना साक्षात अपरोक्ष रूपेण साक्षात इत्यादिना और आत्मना जो दोन है तृतीयाद्वयम इत्थम भावे प्रत्येगात्मानम आत्मना अज्ञासित आत्मनिपेण प्रत्येगात्मा को और साक्षात इत्यादिना ये कर्ण नहीं साक्षात अपरोक्ष रूपेण आत्मरूपेण प्रत्येगात्मानम असाधन साध्यम अज्ञासित साध्य साधन विरुद्धम इतम भूत लक्षण होने से अन्य ठीक होता नहीं तो आत्मना और साक्षात इत्यादि अंतर श्रुति ले लेंगे किंतु आत्मना का एक रह जाता है तो आत्मरूपेण इतम भूत लक्षण हो गया। असाध्य साधनत्व साधयति विरुद्धम साध्य साधनी साध न छुट गया असाध्य साधनत्व साधयति विरुद्धम साध्य साधन से विरुद्धम सिद्धत्वात् परम पुरुषार्थत्वात् इत्यर्थ आत्मज्ञान पर सिद्ध परम पुरुषार्थ है प्रत्यात्मा। यत शब्द अपेक्षित पुरयन प्रयोज्यम वित्तान सप्रतियोगिक निगमयति। यत शब्दार्थम यतो असाधन साधि यत शब्द हाँ ये वित्तान सप्रतियोगिक किससे वित्तान कहते साध्य साध्य साधन रूपाभ्यास तस्मादुक्तार्थवेदिनः वित्तिष्ठन्ते सनाभ्यस्ते तद्विरुद्धात्मकत्वतः। यतो असाधन साध्यम तस्मात् आगे यतो असाधन साध्यम प्रत्यात्मा न अवैष्यति तस्मात् उक्तार्थवेदिनः ऐसाभ्य वित्तिष्ठन इसके साथ संबंध यत शब्द से यत असाधन साध्य यत शब्द अपेक्षित पूरा है न साध्य साधन रूपाभ्य तो असाधन साध्य तस्मा साध्य साधन रूपाभ्य वित्तिष्ठन्ति यत के लिए यत पहले आया यत साध प्रत्यात्मान अज्ञासीति तस्माद् साध्य साधन रूपाभ्य वित्तिष्ठन्ति इसके साथ यत के लिए अपेक्षित है यत है प्रत्यात्म को जान लिया असाधन साध्य इसीलिए साध्य साधन रूप से वित्थान ऐसा वित्तिष्ठन्ति साध्य साधन रूपाभ्य ऐसाभ्य ते वित्तिष्ठन्ति ते तद्विरुद्धात्मकत्व उसके विरुद्धात्मक कौन से ज्ञान के विरुद्धात्मक से वित्तिष्ठन्ति उतार्थ वेदना तो ज्ञान के लिए क्रियाकारकादि विलक्षण आत्मदर्शिना क्रियाकारकादि विलक्षण आत्मा है कथम ऐसना पे वित्तान तस्यापि आविद्यत्व ऐसनात्वाद ज्ञान भी आविद्य है तो वो भी ऐसा के अंदर हो जाएगा इति आशंक्य ज्ञान तो स्वरूप वसाद इत्याह ज्ञान तो स्वरूप वसाद तद विरुद्ध आत्मकत्व क्रियाकारकादि विलक्षण आत्मदर्शिना कथम ऐसनाभ्य वित्थान क्रियाकारादि विलक्षण ऐसा तस्यापि आविद्यत्वेन वित्थान से अभी अविद्यत्व निष्णातवाद ये तस्यापि अविद्यत्व तस्य कस्य वित्थानस्य अविद्यत्व निष्णातवाद ज्ञान नहीं वित्थान ज्ञात स्वरूप वसाद ऐसा है ज्ञात स्वरूप स्वरूप का ज्ञान तो हो गया तो अपने आप ही वित्थान हो जाता है अविद्यावसान तद विरुद्ध आत्मकत्वाद आपातदर्शिना ऐसा सहिष्णु दृष्ट स्वरूप साक्षात चिकित्सया वित्तान आपात दर्शना ऐसा सहिष्णु दृष्ट स्वरूप साक्षात चिकित्सया ऐसा के साथ दृष्ट स्वरूप है वित्तान साक्षात चिकित्सया दृष्ट स्वरूप साक्षात कर्तुम इच्छा है ऐसा सहिष्णु दृष्ट स्वरूप साक्षात कर्तुम इच्छा वित्तान आपात दर्शना ऐसा सहिष्णु दृष्ट जो आपात दृष्ट स्वरूप साक्षात कर्तुम इच्छा वित्तान पहले आपात दर्शन हुआ सांगवेद साध्याय से वो जो ज्ञान हुआ अभी ऐसना के साथ ऐसना तो वित्तान है ऐसा सहिष्णु वित्तान दृष्ट स्वरूप साक्षात चिकित्सा दृष्ट स्वरूप आपात दृष्ट जो स्वरूपम तो साक्षात कर्तुम इच्छा वित्थान साक्षात्कार करने के लिए वित्थान है और ये जो वित्थान है आपात दर्शनाम ऐसना सहिष्णु दृष्ट स्वरूप ऐसना के साथ दृष्ट है आपात दर्शन उसी स्वरूप के साक्षात्कार इच्छा से वित्थान शंका समाधान हुआ। शंका क्या था क्रियाकारकादि विलक्षण आत्मदर्शिना ऐसा से वित्थान क्यों, ऐसा वित्थान भी तो अभिधेय है, अभिधेय होने पर भी ऐसा के साथ जो दर्शन हुआ था दिष्ट स्वरूप से साक्षात्कार तो मिथ्या वित्थान होता है, अर्थात वही वित्थान साक्षात्कार की इच्छा से वो अभिधेय होने पर भी श्रवणादि भी तो अभिधेय के लोग ऐसा भी। ये प्रश्न क्या, वित्थान अविद्यत्व ऐसनात्वाद, अविद्यत्व ऐसनात्वाद मतलब अविद्य होने से ऐसना का विषय हो जाएगा, ऐसना कैसे वित्थान भी अविद्य है तो भी अविद्यत्व ऐसनात्वाद ऐसना से वित्थान होना चाहिए, तो अविद्यत्व ऐसनात्वाद नहीं तस्या शब्द, तस्य शब्द से तैसा नहीं ले सकते वित्थान, तो वित्थान स्वयं ऐसना ऐसा कर्म नहीं करें तो होगा, ऐसा तो इच्छा नहीं, ऐसा का विषय पुत्र ऐसा वित्तीय ऐसा से बिताया इच्छा है। आपात तो ब्रह्म दर्शनाद ऐसा भी भवते वो आपात दृश्य साक्षात्कार विधान आपात ब्रह्म दर्शनाथ आपात दर्शनाथ वैसना होती है ऐसा का सही सुनो है, आपात दर्शन हो गया ऐसा सही सुनो अतः आपात दर्शन से भी इच्छा होती है। आपात दृष्ट साक्षात्कार विधान तो आपात दर्शना ऐसा सही सु दृष्ट स्वरूप साक्षात किया आपातदर्शी आपातदर्श ब्रह्म दर्शना देशना भी भवती, आपात दर्शन होने पर तो ऐसा है ही न वैसना भी भवती, क्यों सन्यासी कैसा हो सकते हैं दर्शन ऐसा भी भवती वो वित्थान आपात दृश्य साक्षात है, तो यदि ऐसा सन्यासी कैसा वित्थान। हाँ ठीक है, रख दो।